أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل بالباطل وتصدوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون سلور احکامات سلور قوانین ذکر کول د فرد امن اول پای کې اداو چې ظالمانو نه بدلا واخلې كتب علیکم القصاص فی القتل دویم تقسیم الاموال بالقانون الشرعی مال تقسیمی آت شرعی طریقے سر تقسیم کئی دیر پارا چی بسبب د مالون سرا فساد رانشی درم پائے کی آم مسئلہ تصوم لیکون المجاہد مستعدن للجہاد مسئلہ تصوم دروجی منس کی راوڑلہ د دې لپاره چې حکم د قتال لازین مجاهد اجیاد ته تیار وي د دې نه اصلورم قانون ذکر کوي النهی عن الارتشاء چې ځان بچ او ساتي د رشوت ورکولو او رشوت اخستلنا د دې لپاره چې هر حقدار ته دای حق ورسیږي او په سبب د رشوت سرا داغ آحق فوت نشی مکی آیتون سر ددی آیت ربط و ترن بداز شی چو حکم دسو میں ذکر کر بی آئی کیویل چی کل روجنی او شپی نکلو و اشربو خراس کاک کوئی معلوم داشو اچی سوم دا مانے دے دا اکل الحلال نا روجه کې د ورځې روجدار دی هغه لپاره حلال خوراکونه خوړل دام ناجایز دی نو دې آیت کې دا وایي چې فشتن بالحرام چې کله روجدار ځان د حلال نه بچ ساتي د آیت خوراک نه ځان بچ ساتي د وجد حکم د الله نه ځان د حرام نه هم او ساته د وجد حکم د الله نه زکه دای په سیر راوړو ولا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل مخری تاسو مال دیو بل په مس بلکې په باطل طریقو سره مردا چې غیر د مال لپاره دای ته خړلو لپاره باطل طریقې دا مونږ وړو چې مال د غیر پای باندې اوخره بیا امام علوسی رحمت اللہ علیہ باطل نص مراد دی کسرقت والغصب وکل ما لم یعظم به شرع لکه غلا په طریقې سره د غیر مال لاواله د غصب د شکی په طریقې سره لاواله یا هر یو غلط طریقه چې شریعت دای جال نه ورکلې او پای باندې خوړې نو دې تبغه دا حرام وي دای خړل به حرام وي وتدلو بها الى الحكام مولدا مولان دي کوئی دا مالنا حاکمانو تا لتاكلوا فريقا من اموال الناس بالاسم د دې لپاره چې اخري تاسو یو حساب مالونو د خلکو نه په ګنا سره حاکمانو ته وی سي مشرانو ته وی سي پای کې آی تم سومن رشوت او تومن دا سمه کو چې غیر د مال د خړو د پاره بادشاہ ته وي سم شرتا آیا دلیل په دې باندې چې رشوت ورکول اخستل دا دواړه ناجایز دي زګر رشوت کې اکثر چې کیږي نو کوشش کوي د حاصلولو د حق د غیر په عوض د پیسو کې پیسې ورکې او په اساس مقصود دای چې حق د غیر حاصل کړي. د دې وینه دای ورکون کې دای اخستون کې د ازواړو ګناګار دي. حدیث کې راځي نبی صلی الله علیه وسلم الراشی والمرتشی کلاو ما فی النار رشوت ورکول کې او دای خستون کې د ازواړو ورته دي. زنه روایت کې سره الراش مرادي الرائش مانا اصائی بینو ما چرائی دوارو منس کی دا مامل سازی خبرت رشوت منس کی کئی دلال دا ومرسی وانتو تالمونو تاسو پوئی گئی دا کار کول گناہ دا یسألون کان الاحلا قل ہی مواقیتو للناس والحج دا متعلق دے دا صوم سره روجی سره متعلق دے زګه اعتبار پر روجی کی چې دے هغه میشت لره میشت لره پای کې اعتبار دے استانه د میشتو په بار کې تپوس کوي. بیا قران کریم کې تقریبا 15 داس تپوسونه شي یا سوالونه کسره بای گزنی ته پوسنا صاحب کلی دی اوسن یهودو مشرکانو کلی دی لکه قیامت بارک ته پوس دا مشرکانو کا او یسالون کان الساعات ایان مرسا سورہ نازعات گرازی یاد غرونو مبارک ته پوس کلو سورہ طه گرازی یسألونک عن الجبال فقل ینسفها ربی نسفا ویذرها قاعا صفصفا او چکم تو پوسنا متعلق دا مسائل دین دا صحابہ وکلی دی قل تورتو آیا مواقیت للناس والحج چی دا وقتنا مقرر کول دی دا پارا دا خلق و دا حج دا میشت چیزی دا دیر پار دی چیز خلق دا معاملات دا پارا دا دا پارا وقتون مقرر شی لیکن یو بل سر معاملہ کئی لین دین کئی پا قرض بان لی دا چی معلومی گی دا ای وقتون میشت سر بیا مواقید کی اشارہ دیتا چاو مشرکانو پائے که من نصیب تاخیر بے کاو پائے که اوی د خپل وخت مې آرستو کله سلور میشته عزت په رستو راځي پای کې و د یو میش کې و جنگ وکړو بیا و دې بل میش کې و دې په ځای باندې نه کوم نصیب وکړه لا تاسو پای کې تاخير نه کوي دای په شان چې کوم وختونه الله تعالی د کوم کار لپاره مقرر کړی و پای کې و کوي وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها مكي زجر ورکو آيات پاي اقوال قبيحة وبند اي اقوال جكم نيادر اقوال قبيح دي بكار اقوال لدائي ندیک کی زجر و زورن اور کی دائی پا افعال قبیح و باندی اور دیکھ رد پا اہل العرب باندی او باند چیان دا عرب والا آئی با چکلا حج اکون و حج نروستو آئی با پا دروازو باندی بیرتنت للکورد شاعت رب نبرات لل الله دای په ارس می باطل باندې رات کې چې دا سه عبادت نه چې سم تر پرې دا الټه طرف نه نازا امام قرطبی رحمت الله علیه دی آیت مبارک ولای سلبر ای بی هذه الایه بیان ان ما لم يشرع الله قربا ولا ندب الیه لا يصير قربا چی کمش اللہ تلا مقرر کرے ندے نوہا عبادت نوہا اگر کار ارسم نتا تو اچت کاری چی کمشی تلا تلا ترغیب نوہا ورکلے یاد کمش اللہ تلا عمر نوہا کرے اغب عبادت نہیں بیا وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ندا نیکی دا چتو راتل کے کورن تا من ظهور یاد شاگانو داینا ابو عبید رحمت اللہ علیہ فرمائی وی دی آیت کی اشارہ دی طرف تا ان سوال انما یکون من العالم دون الجاہل تجی تو سوال کینو ندا سی کس نے کوا چا سوال باندې عالمی جاہل نے مکوا وی زکت دین مثال جے دا مثل البیت رو کور پشان من دے دین دا او کور پشان دے وادا او احکامی بی طریق شرع ادا کول دا احکامو دا دین چی دا بی طریق شریعت سرائی وی لکا کل اتیان من باب البیت لکا کور تا جرازی نو سم طرف دائی دار جدروازی نراشی دا دین احکامات معلومه نو دائی تا پوز بند آچانکی چاو سم پویگی پای بندی آئی تا عالم دا دین ویلے کی واتقوا اللہ لعلکم تفلحون ویلے گئی دا اللہ ترانا دیر پای تاسو کامیاب شیح وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا ان الله لا يحب المعتدين مکی اخلاق ذکر دل چپائے معنی جہاد موقوف ہو چا پینزو تعلق دی ایمانیات سره او پینزو د اعمال سره نجکلا یو کس یو مجاہد دا اخلاق حسن خپل کی دا عقیده برابر شو عمل برابر شو قاتلو اوسو جنگی گتا و دی آیت کی حکم دا قتال کے اللہ تعالیٰ نوی چاہ سرو جنگی اللذین یقاتلونکم دا چاہ سر چاہی جنگ کی ستاوسر جنگ کی مانا دارت دا یقاتلونکم چاہی کیا قوت دا قتالوی لکا زوانان شو یا یقاتلونکم مال محاربین شو دا کافر دری قسم دی یو تا ذمی ویلے کی یو تا مستامین و یو تا حربی ذمی آده چا اسلام لمنی حکومت اسلامی منی دا سر جنگ نشتی مسلمانان تا ٹک سورکی جیزی اور کئی بے مستامین دے چا پا طریقی دا اجازت سر اسلامی ملک نے اجازت وفتے رے سمیش د پارا افتی د پارا ورز د پارا او سرم نشتی پداو مدہ کے دریم حربی دے چاہ کافر دے دار الحرب کی اسی اس دا دن پورے ٹوکی مسخرے گئی نو اسلام منی او نو اسلامی حکومت منی نو دائے سرو جنگی گئی تا بیزنو علماء داوی لیج دایت منسوخ دے پایت دے سورہ توبے سرہ لکه سوره توبه کې راي قاتل المشرکین کافتا او جنگي دي د مشرکان سره ټول پټولا چې څومره مشرکان دي څومره دای ډلې دي دا ټول سره جنگي غي سیدا ایدات منسوخ نه او د الذين يقاتلونكم لمراد مستعدين للقتال لي چې چا تاسو لپاره د قتال تیاری کړی دی نو اپری نه دي سره جنگي غا اے سرو جہاد کے ولا تعتدوا زیتے مکوئی مانا قتال بکے خو قتال کے بعد زیتے نے کے زیتے دارے چھپائے کہ اطفال ما شمال ملکی یا پائے کی خزر ملکی یا پائے کی ضعفہ کمزوری بیماران ملکی سپنگیری دی بڑاگان دی جنگ تا نجر آوتی اب نوشنی البتہ داسې بوډاګان دی پایګي چا جنگ خو کینو خوای د طریقې د جنگ ورکه مشورې ول اور کې دای د مشورې خلق دینو عمل کول جایز دی بیا ان الله لا يحب المعتدين یقینا الله تعالی جن من الکید تا دیو جته کوم کو سرا واقتلوهم حيث ثقفتموهم واخرجوهم من حيث اخرجوكم او اوج نه دیو لره کوم زم چې لال نه کوي دیو لره کافر دې د الله د دین خلاف کړي نو چې کوم زم بستا او وسبر شي پاز کې مړکا واخرجو من حيث اخرجوكم او اوبا سي ديو لرا دا زنا جستي وي تاسو داينا حيثو ياد مكان لپاره دي مانکم زنه چې تاسو استري وي نو دا زنه دي اخراج مو کوي دي مباسي په قرار مبري دي ياد دي ته حيثو ویل کی تعليليا نو بیا مانه دای جو اخرجو اوبا سي ديو لرا د دي وجنا چې استري وي تاسو تاسو استری وی نو تاسو یو باسی والفتنه تو اشد من القتل او شرک چه دا غټه گناه ده قتل نه الله وی چې وکم زه باندې وند یو وکم زه کوم د اعلان د لو وسم په برشونال ته عمل کوي ترغیب د قتال تمال کفار داشان راضی سورہ آل عمران یو سل دو رسم آیات کے استاب پکم سے وزبر شینو آمڑ کوا سورہ نساء کی راضی یو نوی 91 نمبر آیت دے اور سورہ انفال کی راضی 55 آیات دے والفتنتو اشدو من القتل اور شرک چے دا غٹ گناہ دا دا قتل دائنہ د دې یو معنا دا چې شرک ول دای په حرم د الله کې دا ډېر بدتر دی ډېر ناکاره ګناه ده نو پس هیڅ پروا مه کوه په قتل دا مشرک باندې دا دا وجل دومره غټ کار نه څومره چې غټه ګناه کوي په حرم کې شرک کوي الله تعالی سره شریکان جوړي دې یو معنا دا جوال فتنه تو اشد من القتل اشرک د پاره د مؤمن دا ډیر زیات سخته پابند دی وجل د نفس دانا امام مجاهد رحمت الله علیه مسلمان چې عادت د خپل مرګ دومره اوچت نه کوي سمره غټه ګناه جوړته د الله تعالی سره شریک کاری آیات شرک نه ځان بس ساتي اگر کا پای کې مړ شي څوک یې مړ کې نو خیر دی خدای الله سره شریک نه کوي نو شرک د بار د مؤمن دا ډیره سخت ده د قتل د نفس دانه ولا تقاتلوا من المسجد الحرام او مجنګيږي دا اسرا په خوا د مسجد حرام کې دردي چې قتال شروع کې ستاسو صفای کې حتا يقاتلوكم دردي چې جنگ شروع کې ستاسو سره دا حتا چه دیتا حتا غایه د پاره ویل کی حتا للغایه معنا مقصد دا جنگ بر تاسو پوری کافر سره دای سره و جنگي گاو جنگي او و جنگي تر دې پوری چې شرک بالکل ختم شي تر شرک د ختمه دو پوری به آی سره جنگيږي ادا به دلیل په دیوانه چې قتال دا باقی دی کافرانو سره jihad کول دا سره قتال دا به باقی دی شته زګه دلیل ور لدايه چې شرک باقی دی الله وی تر څو پورې چې شرک باقی وي نو تر آی پورې آی سره او جنگي غي د شرک د بقا پورې ادی ته اشاره کړل حدیث کې الجهاد ماذن الی یوم القیامه jihad چه دا بجاری ساری وی تر روز قیامت پورې ځکه مشرک بشری کین مؤمن به دای نه منع کوي او پاک بنوبد د قتال لازم وي یادا حتا چه دا معنا کوي باندې معنا آی سره او جنگي گئی د دې لپاره چې نشي اړول د زور د مؤمن د دیندار دا کافر سره او جنگی دا دا زور ختم کئی دم رہ والا ختم کئی چی سوک مسلمان پا زور باندی دا آر دین نوالڑی زگا کافر دا زور چی ختمی دا قتال سره مسلمان کوشش کئی نو دا زور ختمی گی یو صحابی دید نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو نذیر کله چې نبی صلی اللہ علیہ وسلم صلح حدیبیہ وکلا او صحابی چې یار روان شوی راو تک دید دائینا کافرانو کی آئی پسی دو کسان رال پائی شرائطو کی یو شر داو چې کم سو کافران مسلمان شی مدینی تراشنو واپس کئی بین چکل آغیرال نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا صحابی و لور کن لارب ان نتلا یو ستورا و ویدارا کرگا ویدار سنگ دورا دا آغوی دا خودی رکھا دورا ما جوڑا کرے اس تاپشان میں پیر دیرو خلقو نا سرونم والی دی پر دیرو خلقو میں ازمائی لی دا صحابی تیویل آوی ترا کرگا چکل ورکلن با یو دا یو نیسر و آخ لریکا و بلخ پورا اخلاص که نبی علیہ السلام فارا را رای راو تکتید ا کافر منډه والے او دا صحابي پای په شا روان دي اې د الله رسول دنه مخلاص کوس او صحابي وي د الله رسول زغتا ور کړ او موت دوه پاره او چدا مې بوله نشو سو کما او صحابي په دې پیاش ک نور سو کرال نو ما به نبی صلی الله علیه وسلم دای سره مرګري کوي بوزي مې بیا اغزن روان شلال د سین غاړه تلاړ او اغزه با سوک صحابی با چه مسلمان شو بیابو جندل دا مسلمان شو نور یو سو یو صحابی تلل با دا آسر بے اغزه دیرکی دل یو غٹا ڈالے جوڑا شولا او چې مکی والا وکم قافل پازی راتنل و نصبی امرک للو مالون بے تیواخستل نبی صلی اللہ علیہ وسلم ترالوی دا مرگری دی دل تراولا منگل امرا کوا خوستی منگ خلاص کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم چې دې صحابی دا حالت ولده وی مصر حرب لو کان له احد مصر حرب د جنگ تازه کون کې مصر ویل کی اصل کې د ور تازه کول د پاج کم ور لړونه ور په تازه کیږي بلیږي په وی مصر حرب دا جنگ تازه کون کې له چر دې سوک مرګره وي کافرانو زوري پسوان دي کینو په حملو باندې رال نبی اسلام ته مونږ فاله مړه لګه خدا مونږ ته خلاص کوس و ان قاتلوکم فقتلوهم پس کدی جنگو کی استاد سرالو پس مړه کی آی لرا دارنګ بدل کافرانو دا و ان انتو پس کدی من شو دا جنگ د مسلمانانو یقین الله دې بخنه کون کې او رحم کون کې مسلمانان د جنگ لمنه شو توبه ویست الله به معافي وکي وقاتلوهم سره بیان حکمت القتال وقاتلوهم حتى لا تكون فتنه ويكون الدين لله او جنگيږي د دې سره تر دې چې بعد شرک او شي دین ټول الله دین د الله لپاره شي او چې کله معلومی گی دا دا حتا یکون و یکون الدین للہ نا چه علت دا قتال دا پارا سبب دا قتال دا پارا مال کفرا آسو شیر دین دا اللہ دے او کل چه دین خپل کی اسلام تراشوی نو آئی با قتال با بیائی سر نئی عدید دا اشارہ شوی دی حدیث دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عمر تو ان اقاتل الناس حتى يقولوا لا اله الا الله نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے حکم کرے شہر ماتا دا جز او جنگے گم درے مشرکان و بی دین سرا تر دی پوری جدی لا اله الا الله وے ان دین دل اللہ تراشی و ان انتهوا فلا عدوان الا على الظالمين بس قدیم منا شو دا بیدینای نا دا شرک نا دا کفر نا و قتال نا نو نشده سزا دا دیتی لال الظالمی المغر پا ظالمانو بانده پلا عدوان لال الظالمی زیتی نشده مغر پا ظالمانو ظاہر منا بندی اشکال دی اللہوی زیتی نشده مغر پا ظالمانو زیتی خوب ظالم بندیم ناجائز دی سزا چې ورکه نو په مثل دای به ورکه چې سمراز دیتے کله دای نه تجاوز دیتے باندې کې پایګ نو مانا کی اشکال ختم شو چې نشته او سزا د زیتی مگر په ظالمانو باندې. یا دویم جوابدار چې دلته عدوان په معنا قتال سره دی، او الظالمین مراد دار الذين بقوا على ظلمهم وشركهم، نو فلا عدوان نشته قتال الا للظالمين مردا چې سره جا باقی پاتې شي په خپل ظلم او شرک باندې. قتال نشته مال مشرک کافر سره. الشهر الحرام بشهر الحرام والحرمات قصاص. دې کې دا ذکر کوي بیان الاوقات المقدسه، جهاد کے قتال کے کافر سره پای کې بدا اوقات مقدسه او خیال ساته عزت مند وختونو توهین به پای کې نه کې. الشهر الحرام بشهر الحرام والحرمات قصاص. میشت د عزت چې دا په بدل د میشتو عزت کې دي، والحرمات قصاص او ټول عزتونه د بدلی والا دي. د دې میشت نه کوم میشت مراد ده؟ دا سلور میشت وی، میشت درجه بو بزرگی میشت نه چې مخکې کوم میشت ده، بیا دواړه اختر میشت ده، بیا پای بسی میں زی قیدہ او زی الحجاد الوی اختر میش، دا سلور میش تیوی. بیا دارے چی دا حکم دا اشور دا اشور الحرام دا منسوخ دے اوکنے لے. دیکھیں دو قول دی، یو قول دارے چی دا حکم منسوخ دے پا دلیل دا آیت التوبے سر، دا سورت التوبے پا آیت سر دا منسوخ دے، پای کی راضی چی پا کم وقت کم پا دیبانی وست برشی نمڑے کے، او د بازو پولیس باندې دا حکم باقی دی. باقی دامنه نه جتوه پای کې قتال نه شروع کې، او ګیو مشرک به دینه راو لګي او استاد رب دی میشتو کې قتال شروع کې، نو تمو سره قتال وکا تیم ماف کو. ومن یتد علیکم فاتدو بمثل ما تد علیکم، پس څوک چې دیته او کې پتا زبان نه سزا د زیتی ورکړې په شان نه چې زیتی کړې په تاسو. زیتی او کې پای باندې دلته داوي چې سزا ورکړي. او سوره نحل کې راځي یو سل شپږ اجتماعات کې، هلته وایي ولئن صبرتم له خير للصابرين، که تاسو سزا ورنکلو صبر مکو نو دا ډیر بهتر دی لپار د صبرناکو. دی آیت کی وی سزا ورله ورکوي، او آیت کی وی د سوره نحل صبر کوي، دواړو آیتونو کې ظاهرا تعارض دی. جواب دا دی ال د سوره نحل کې چې وی صبر کوي دای وجه دارا چې سوره نحل چې دا مکی سوره ده، او مکه کې جوا ا کافر غربه او دای زور نو وځ دې پس زابان لنرسه دون الله صبر کوا، ولا ان صبر تم له خير للصابرين، که صبر دې وکړ نو ډېر به تر دې صبر لا کو پارا. او دا سوره البقره د مدنی سوره ده، او مدینه کې ازور غلبا ا د مسلمانانو ډېر و، نو زګه دا حکم او کچھ فات دو بمثل ما تد علیکم، واتقوا الله واعلموا ان الله مع المتقین، او اید اللہ نو پویش یقنن اللہ چه یاد سرد سبر سرد متقیانو دے اللہ نو ایرے گئی. وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ. دعاتب دے پاو مکی قاتلو بند، وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، او جنگ یې گئی پلار د الله کې، نو چې په وخت د جنگ کې ضرورت د انفاق راشي نو پای کې خرچم کوي، زکر قتال جہاد وقت کی انفاق دو ضرورت رازی بائی کی بخرچ یہ مجاہدین و بندو بس بکے فی سبیل اللہ علم مراد دلد جہاد دے وانفقو فی سبیل اللہ و خرچ کو اپلارت اللہ کے ولا تلقو بی ایدیک من التحلکا او ما چوئی زانون قل پلاسون قل سر علاکت تا زان پخفل باندے حلاکت تا ما چو دل دست مانا دا دیس سلور مانی علماء کئی ابو موسیٰ شری رضی اللہ عنہ نقل دی او اید انفقو فی سبیل اللہ ولا تلقو بی ایدیکم من التحلک مقصد دارے لا تشتغلوا انفسكم باموالكم عن الجهاد خپل ځانونه چې هغه مشغوله کوي په خپل مالونو سره د جهاد نه یعنی تاسو به هلاکت کې وګرځئ چې کافر به زمانه غالب شي او هلاک به وي اسی نو مالونو کې پټو کې دکانونو کې تجارتونو کې مصروف شي او کافر غالب شي هلاک دي کې یا دویم قول امام بخاری رحمت اللہ علیہ وی انفقو فی سبیل اللہ خرج کوئی پلارت اللہ کے ولا تلقو بی ایدیکو من التحلکو زان ما چوئی پخلاسنو قلسر علاکتا چی انفاق فی سبیل اللہ پریدے و پقیرین ویرے گئی زان بحلاک کدا سے ہونکے چی انفاق فی سبیل اللہ لنکے او د دې یره نه دا خرج پرې دی اسی نو زه به غریب شمه فقیر به شمه که داسې دې وکړل نو ځان به هلاکت ته واچوې یا درېم قول دا دی چې لا تلقو بی ایدیکم الی التحلک نه مراد براء بن عازب رضی اللہ عنہ فرمایي چې دا خطاب دی کسانو ته چاہی نٹیر کو ناونا شویو تو بنو باسی پا دی خیال باننے چی اسم زمان تو بن قبلے گی او آغاد پر مرگ پوری پائے گناونا کی خب بوخشی اللہ انو پخبر اللہ سنو زرزان حلاکت توانا چی تو بو باسا تو بو باسا اخبرو گناونا نازک اللہ دے معافی کون کے اللہ معافی کرے سلورم قول دار مکی راویل انفقو فی سبیل اللہ اللہ بلار کی خرچ چکے ولا تلقو بی ایدیکم من التحلک و زان بقل اللہ سنسر علاکت تماچ ہوئی مقصد دار ہے چی جہاد دروان لے جہاد لذی او زان سر توخن اوڑے او یاد آئے چی لار شویا پس سبب دادی سر دنی بھی لاری نرا واپس شویا آغزے سوالو نکے نوی انفقو فی سبیل اللہ خرچ کوئی پلارت اللہ کی مانا زان سر توخہ ویسا پل وست مطابق توخہ زان سر ویسا ولا تلقو بی ایدیکو من التحلکا او ما چو زانو نو پل پلاسنو پل سر علاکتا زان محلکو چی لار نبیرا واپس کی گیال تسوال کے واسنو ان الله يحب المحسنين او احسان کوي یقینا الله تعالی چې امینه کوي د احسان کوونکو سره واتم الحج والعمره لله فان احسنتم فما استيسر من الهدي د دې آیت سره مکه سره ربط داسې دی مخی آیت باخر کی ویل ان اللہ یحب المحسنین نو اس دا احسان نداؤن دی اتمام الحج والعمرہ للہ دام احسان دے چی حج دی شروک و عمرہ دی شروک للا نامنس کی مباتی روا پورے کا یا دویم رب دا چې دلته وی ان الله يحب المحسنين الله مینه کوي د محسنانو سره. نو محسن هغه څوک دی چې طلب د نصرت کوي د پاره د مجاهدینو په مقامات مقدسه او کې مقدس زینو دی ګورد الله تعالی بیت الله را د حج لته او عمره لته جهاد کې شرکت نشي کولای امزای مجاهدینو د نصرت د پاره دعاګانې کوي. بے جہاد پسے حج راول دوڑو کی مناسبتوں نے دیزے کا اول مناسبت دائے چی جہاد کیم سفر وی نو حج کیم سفر وی دوڑو کی اشتراک دے سفر کے بیم دائے جہاد کے پائے کیم خپل اہلو آیال بال بچ پر خودلوی او حج کیم خپل بال بچ اہلو آیال پر خودلوی دریم دار جہاد کې اطاعت الامیر ذریه د خپل مشر امیر تابعداري وکړي کې ناکامیږي با او جہاد کوم قافله د حج کوم قافله کې روانه د چې قافله کوم امیر دې د تابعداري وکړي اطاعت الامیر دې کېبنه سلورم دار چې جہاد کې بذل النفس والمال خپل مالم لګول دي او خپل نفس هم کړول دي. حج کم دا شان دی مال بم لگے او نفس بم کڑے پینزم دارے چی جہاد کے مقصد دا جہاد چی اظہار دا شاعر اللہ دے او حج کم اظہار دا شاعر اللہ وی شپکم دارے چی جہاد باقی میں اجتماع دا خلق وی فی مکان واحد دوڑو طرف دنیا الویلوی جماعتنا یوزے کرا جمع کی او پا حج کی میں اجتماع الناس وی نوزے کرا مسئلہ دا حج دا قتال پسیر اوڑا واتم الحج والعمرت للہ او پورا کئی حج او عمرہ خاص دا اللہ دا پارا فا ان احسرتم فمستی فرا من الحدیه بس که بند کړی شوی تاسو د حج نه عمرې نه حج عمرې نه بند کړی شوی دا باندې د عام نیمانه په سبب د دشمن سره د حج د پاره وته لار کې ته دشمن راي حج عمرې ته نه پریدي یاد ده اراده د حج عمرې دې کړې خو بیمار شولې لو فمستای سلام من الهدی بس لازم دی چې آسان قربانی نه پلوس مطابق قربانی وکا د ټول نکمه پای کې ګړو بي زدا اعلی پای کې اوف دے ولا تهلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الحج مهله او مخروي سرونه پر تر دې چې ورسیږي آثارو قربانی آزاد حلال دل خپل تا محل مراد عام مکان لچ باغ دا قربانی زبکه ال واجب من هر جور دی لگی تر او پر سر مخرو او چې کله ا قربانی حلال شي اشتد واړک ل نو آینده کال لودای قضا کې ومن کان منکم مریض او به ازمر من راسه ففدیه من صيام اصو جوی استازن بیمار یاوی پاوانے سا تکلیف دا سر داونا تاز کی سوک بیمار دے یا دا پسر کی اس تکلیف دے لکا سر کی اس پگی شوی دی اس دا چی وکتر دا شان پریدین و مشقت کی واقع کی گی او سر اخرا وکتی لرک لل لازم نی فدوانی پی دیاز رو جو لکه نبی صلی الله علیه وسلم یو کسولی د صحابه کې دا دې سر کې دا حشرات او سپوږو د وی یاد تکلیف ملاوي دو نبی صلی الله علیه وسلم دې تپوس کوي ایوزی که عوامک آیات ته دا تکلیف درکې او د الله رسوله نبی صلی الله علیه وسلم ورته دا وخت دلریکا وخت په لریکل نو فدیتون من صیام پس لازم دی په باندې فدیت روزو او دا درې ورځې روزي دي او صدقه یا صدقه ور کول دي. صدقه زمره ده اطعام سته مساکین شپږو مسکینانو ته به ډوډۍ ورکړي او یا به هر مسکین ته نصف صاع من بر دو سیره پاوکم دو سیره غنم باید تور کئی او نسوکین یا قربانی کول. و ایزا آمین تم پس کرا چی فامن شیطاسو لفامن تمتع بالعمرتی الالحج فمستیسر من الحجی وچا چی فائدہ و اختلا پا عمری سر ترحاج پوری نو پس لازم نی په دبان نه اچ آسان وی قربانینا عمره څخه فائدہ واخستل دا چې عام دي هغه حاج ته هم شامل لې چې عام متمتع دي حج تمتع او یا حج قران. حج درې قسمونه دي یو ته حج افراد ویل کېږي دریم د حج تمتع او دریم د حج قران. حج افراد دته راګی چې احرام اتړیو پای احرام من نه صرف حج او کې بغیر د عمره نه. دریم د حج تمتع دته راګی چې احرام اتړی پا احرام من نه چې آوانی عمره او کې بیا منځ کې چې کومې ورځې پاتې وي آی د پاره بیرته احرام پرې نه دي ختم شي او چې کله ایام الحج شروع شي اتم ورځ الحج شي نو بیا احرام متړي. د منځ کې پیدا واسطره دې د حج تمتع ویل کېږي او دې حج تمتع وي. دریم ته جره حج قران وي. حج قران دې ته وي اے احرام او تاړو با احرام باندې عمره او کې او بیا پای باندې حج مو کې منس کې پرانی زینا او دې حاجی متمتع او قارن باندې لازم دي قرباني کول. دوجه دې نه چې دوه سکه دوه عبادتونه یو ځای جمع کړل حج او عمره دواړه. فمن لم يجد فصيام ثلاثه ايام في الحج وسبعه اذا رجعت پسوک چې دا نوې موزي پیسې ور سره نشته نو لازم دی په دوا نه نیول د روزې درې ورځې په حج په حج کې درې ورځې به روزې نیسي چې پنځم شپږم هم ذل حج او سبا دین او کله چې راو پسې تلکا عشرۃ کاملۃ دادی پورا لس په ثواب کې کاملۃ المعافی ثواب مال هدی دا لس روزې په ثواب کې دمر دی لکه د شي قربانی کړي. ذلك لمن لم يكن اهله حاضر المسجد الحرام دا پاردا چا چې نوی اهل دا حاضر مسجد حرام تا من حج تمتع او حج قران او چال رہے چې خارج میقاتونه داخل المیقات ولا دا پار حج تمتع او قران نشته پنيز د امام صاحب. واتقوا الله واعلموا ان الله شديد العقاب ويريد الله تعالى نوپس يقين الله جه سخت زاور کونګه. الحج اشهر معلومات مکه داو الحج برګي نو د حج د پاره وخت مقرر پکار دی نو دی آیت کې بیان وخت الحج. الحج اشهر معلومات حج دایره پر مېشت معلومې دي وس یو وخت د افعال الحج چې باید حج کارونه کوي شي ادم وخت د احرام الحج کوم وخت د حج لپاره احرام شي ترلې نه احرام چې پکې شي ترلې دوه مېشت الله سره دي د شوال مې دې قیدې مې شو ذل حجې په یوه لنو لسوګه دغه تر حج د پاره احرام شي ترلې او چې کوم وخت نه افعال د حج شروع کې نو یوم الترویه ده تنزل حجینا رستو بیا عرفات بیا مزدلفه ته ځي او بیا مینا ته ځي او بیا هلته جمرات لري او داینه رستو طواف زیارت وکي حج ختم شي بس او ټولې میاشتې راي دو میاشتې او لس ورځې شوې پای باندې اطلاق د اشورو کې جمع راوړه علی سبیل المجاز فمن فرض فيه الا الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج پشاچ فرض کو بزال مال نپدی کی حج پرزمن احرم احرام او تړلو لازم کو بزال مال حج په سبب د احرام تړلو سره لو فلا رفث نو کوي خبرې د کوزو رفث آی خبر ته ویل کی یا کل سره کوله کی دلته مراد داین مجامات دی ته نس دقت نه کوي ولا فسوق ولا غنا ولا جدال في الحج ون جنگ په حج کې حاجر حج لته دین او به جنگونه نه کوي وما تفعلوا من خير يعلمه الله او هغه چې کوي تاسو رسکار د نه کینا عالم نه پای باندې الله تعالی لا پای باندې خبردار دي وتزودوا فإن خير زاد التقوى واتقون يا أولي الألباب په دې کې رد کوي با طریقې د جهلا او د یمن باندې یمن څخه جاهل خلکو چې ایب ځان سره حج لبراتل خو توخه ویني راوړه زان سوی خرچا دو خوراک سیزونه نراوڑل ایچاور توی داستکو اینو ایلا متوکلون من خود توکل کل اللہ کور در آغلی دلتا من سو خرچه و سو شای براوڑو و چی کلب مکی تراور سیدل نسوال به شروع کو چی من حاجیانیو مدد راسو کئی اللہ دائی بدی بیانی دی آیت کو زان سر حج لزین و زان متوکل مجوڑوا زان سر توکه خبره ویسا و تزودو او زان سر توکه ویسا فإن خير زاد التقوى یقنن بهترین پتوهو که زان بچ کول دیر سوال نا التقوى مانا دادل تا زان در سوال نا بچ کا و تقون یاو لیلالباب او ویگی زمانا ای خاندانو دا اقل ليس عليكم جناح ان تبتغوا فضلا من ربكم دی آیت کے بیان دا آداب دو وقوف دے پا مزدلفہ کے مزدلفہ کے پاتے کی انہوں دا آیت پارت سا آداب دی اور دیکھ امرت کے پا رسم دجائلیت باندے باطل رسم باندے ای بچی کل حج لرال نو ال دوی تجارت اخستل خرطول دا حرام کرد. دا حج بنمبان دوی سوالو نا کول. سوال بے کاؤ تجارت بے حرام کرنو. اللہوی مضموم ابد شیچری اغا سوال دے تجارت کول مضموم نی. لیسا علیکن جراولن تبتو فضلن من ربکن. نشتره پتاس بانه نسو گناه دا چه اولتو ایتاس و فضل ده طرف ده افستاسو نا اخستل خرط اولو که آئی که زان لده توخی و دریزق بندبستو که فایزا فستو من عرفات فذکرو اللہ عند المشر الحرام وذکروه کما هداکو پس کلا چه کش ایتاسو ده عرفات نا نو پس یاد ہوئی اللہ لرا پخوا دا مسجد مشعر حرام مانا مزدلفہ کے لاوی کل جعرفات نا کچھ شئی عرفات تا عرفات ذکر ویلے کی ویلی ان آدم و ہوا تعارفا فی ذالک الجبل دا کوم دې چې عرفات میدان دې دې چې آدم علیہ السلام او بی بی حوا یو بل سره تعارف وکړ یا دوی کول دا چې وقوف عرفات کې دا سبب د تعارف د عبد د خپل رب سره د ذکر تعارفات ویل کی یاد وای الله لرا په خوا د مشعر حرام کې مزدلفه کې یاد ول الله لرا دل تسلیمان به دعای دعاګان غواړي د الله نه دارنګه تلبیه وای لبیک لبیک اللهم لبیک دا کلمات وای دارنګه عرفات کې یاد ول الله دای چې جمع کې په مند صلات العشاء او مغرب کې قتاده رحمت الله علیه وای ماخام او ماخستان مو یو ټیم باندې کې واذکروا کما اداکم د الله په یادولو کې ځان له طریقې نه ایجاد کې یادوي الله لرا لګسې چې خو دا کلی د تاسو او یقینا وی تاسو مکه دین اخام خال نه خبرنا لا خبر وی الله ته خبر درکو اوس الله یادوا ثم افیزو من حيث افاز الناس واستغفر الله ان الله غفور رحيم مکه آیت کې وقوف د مزدلفه ذکر کله ليس علیکم جناح انګه دې آیت کې وقوف ذکر کوي په عرفه کې ثم افیزو ا دې کې مراد کې په قریش باندې چای بل حرم نه وتل چې آیبه منا کول حرم نه بنو وتل لا یې نو زی عرفات تلل شي ثم افیزو من حيث افاض الناس بیا را پسې دا دینه چرا پس کې نور خلق واستغفر الله او بخنه غواړي د الله نه یقینا الله له بخنه کول کې او رحم کول کې الله نه معافي غواړه واذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله دې آیت کې وقوف ذکر کوي په مینا کې پس کله چې پوره کوي تاسو احکامات د حج پر پس یاد کہ اللہ لرا اللہ یاد کہ ایمان بیت تکبیر فی منا لو یو بڑائی دا اللہ ترا بیانوی اللہ اکبر اللہ اکبر بدائی سرا زکا منا تجزی حاجیان لنا دا اختر رزوی کا ذکرکم آباکم بشان دیاد اولو استاس و مشران لرا او اشد ذکرابل کی زیاد یاد اول دائینا الله بڑای او لوی بانوا دیکھ یو قول دائے چاہی با فخر کاو پا خلو آباو مشرانو بن لی نا اللہوی پا مشرانو بن لی فخری پری رئی اذکر اللہ یادو اللہ اللہ ڈیر ڈیری آت کی مشرانو بن لی سکو یادو یو قول دائے چی اذکر اللہ کا ذکرکم آباکم اذکر اللہ وقت الاستغاثه یاد کے اللہ لرا په وقت فریاد کے مدد غواړین الله نے غواړا کذیر کو ابا کو وقت صباوته پشان د یاد اول استاد او خپل پلان لرا په وقت ماشومواری کې ماشومواری کې خلق پلار یادې आवाजونه ورته کوي الله وی چې تکلیف دربان دی راشینو आवाज الله تک یا دریم قول دائے چی ارسوک چی اپا دیبانی شرمی کی چی سوک ورطا ہوئی ستا دو پلاران دی پلانکیم دی پلار دی پلانکیم دی پلار دی بائی غسکی گی و جنگی پی مانا سرنی چی تخ پلار یادے پا وحدت سرا زما یو پلار دی دوشان یادوئی اللہ لرا پا وحدت سرا توحید سرا اللہ سر ویولی شرکان جوڑے پل پلار شریک نمانی او دا اللہ سر توحید کی شریکان جوڑے یا سلورم قول دائے چی فذکر اللہ من عظم اللہ کا ذکرکم آباکم کما کنتم تعظمون آباکم تعظیم اکید اللہ تعالی کسنی تعظیم کوئی تاسو دا پل پلارانو دا پلار تعظیم کے او دا اللہ عزت دی پرکھے رہے بیا او په معنا د بل سر دی او اشد د ذکر بلکې زیات تعظیم ومن الناس من یقول ربنا آتنا فی الدنیا وما له فی الاخره من خلاق د دیزن بیان دا اقسام حاجیانو کئی حاجیان حج للال شنو ایو سو قسم حاجیان دی یو تا اشقیاوی رکی بدبخت دا اللہ کور کی ناس دے دا سوالونا چی کئی نو دنیا سوالونا کئی دا بدبخت حاجی دے دویم تا سوادان لیک بخت ویلے کی دائی اور پسی آیت کی ذکر کئی ومنهم من یقولو ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار حج لترے نزان لے دنیا و دا آخرت دوارو دا حسنة و خوش آلے سوال کا بس بازی دخل گناہ سوک دی چوائی اے رب زمگا راکی منتب دنیا کے انشترے پا آخرت کیا ہے لے جیسا ای صرف د دنیا سوال نه کوي دنیا بورته یا ملاوي ګيو یا نو په آخرت کې سلش دي ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار دا دویم قسم حاجی دی چات سعید ویل کې نیکبخته حج لتره دی او حج کې سوال کوي نو ځان له دنیا او د آخرت د ګټه فائدې او د نفع سوال کوي او بعد دې د دنیا سودی چوای اے رب زونګه را کې موږ ته په دنیا کې کایست حالت او په آخرت کې موږ کایست حالت او بچ کې موږ لره د عذاب د اور نه یا الله موږ د عذاب د اور نه بچ کې دا آیت چې دا جمع کون کو دعا و دعاگانو دے چه آز دنیا و دا آخرت دوارو خیرون تا شامل لے دے تا جواب میں دعا وے لے کی گئے انس رضی اللہ عنہ تا چاہوئے لے امام قرطبی رحمت اللہ علیہ روایت روڑی دے وی ادعو اللہ لنا منگ دا پارد اللہ نسوالو کو دعا لہو گوارا انس رضی اللہ عنہ دا دعا ہوتا اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنتا وفی الآخرت حسنتا وقنا عذاب النار اکس ورطوی زدنا زمان دا پارا نورم دعا ہوگارا انس رضی اللہ عنہ دیل پاسر دعا ہوتا آئی ورطوی زدنا ملا نورم ہوگارا چکلا ایداول انس رضی اللہ تعالی عنہ تو ما تريدول تاسو نور سغواړی لقد سالت الدنيا والاخره ما خور دنیا او د اخرت د دواړو سوالو کړه نور سغواړی د دیونه مشکات کی روایت راضی وی متفق روایت ده کان اکثر دعاء النبي اللهم ربنا آتنا في الدنيا نبی علیہ السلام چې دعا کړه نو اکثر به دا دعا وکړه ربنا آتنا فی الدنیا حسنا یا اللہ راکی مدب دنیا کے کیستا حالت حسنا تلمانا الحیات الحسنا کیستا جولنا کے وفی الاخرت حسنا او پا آخرت کے دیم قل دائی شہادت و مغفرت را لراکے یا اللہ کیستا جولنا کے او دائی سرح شرح شہادت و مغفرت را کے بخشش مراتو کے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرمائی حسن بس رحمت اللہ علیہ فرمائی وی ربنا آتنا فی الدنیا حسنتا وفی الآخرت حسنا یا اللہ ما تا علم امراکی و بے عبادت توفیق امراکی چو علم سرس رزستا عبادت کو بالقول دیکھ دائے چو ربنا آتنا فی الدنیا حسنا چه ثواب را لراکه عبادت باندې را ته ثواب راکه او بندوبست را لو کې رزق حلال پاک رزق بندوبست وکي او دای سره سره سکون د پاره زوجه حسنه خسته خدا چان نیکو کاری خوش اخلاق ای سي چې کوم حاجی انداز یې نو یولای کا لهم نصیب مما کسبوا والله سریع الحساب دا کسان جی دا دیر پار ابرکیو اسی دی دائن اجری کری دی اللہ جی زر حساب کون کرے واذکر الله فی ایام معدودات. دی آیت کې آپ بیان د وقوف د په مینا کې درې ورځې مینا کې و درې ورځې تیرې چې پای کې جمعرات ولې او یادوي الله لرا په ورځو شمار کې درې ورځې او ستل کې او دو ورځې وشتل پای کې دا واجب دی او درې ورځې دا مستحب سنت دی. یو لسم ورځ باندې او دو لسم ورځ باندې دی لسم ته پاتې کېدل دا لم سه مستحب دی. پمن تهجر فی یومین پشای جلتی او کله په دوه ورځو کې نلش دې سو ګناه په باندې و من تاخر او سو کې رستو شاد دې متا نلش دې په سو ګناه د پاره دا چې چیری د الله نه وتق الله وعلم انکم الیه تشرون او ویلې کې د الله تعالی نه په شی په دیوان چې اقلن تاسو به هاته جمع کړې شي الله توستاو جمواری کی. ومن الناس من يوجبك قوله في الحات الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام. دعایت اگر کہ یو خاص کس ببارک نازل شعر امام رازی رحمت اللہ علیہ فرمائی دا آیت عام دے په حق د هر هغه چا کې چې موصوف وي د صفاتو سره دا صفاتونه چې چا کې هغه د آیت شامل دي. او بعض خلکونه اسوک دي چې تعجب کې واچي تعالی روینا دا په بارد ژوند دنیا کې دنیاوی ژوند دنیاوی معاملات او تجارتونو کاروبارونو کې هغه سمایې رہے ويشهد الله علی ما فی قلبه او گواه کې الله لپاره پاسش فضل لري ذکری پای باندې دا قسمونه کوي او دا خپل قسمونو کې دروغجن له والد الخصام او دا ډېر سخت جګړالو جګړه کوي. تفسیر ماوردی کې شدید القوة فی معصیت الله د سخت طاقت دواله معصیت نافرمانی د الله کې د الله ډېر نافرمانی کوي. و اذا تولى سعى فی الارض ليفسد فیها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد. واذا تولى تولى دوماني دي تفسير مزري کې د زحاق نه نقل کړ اذا تولى ما اذا سوار واليا کله چې وګور دي د مشر مشور او نصیب چې بادشاہ چې صدر شي وزیر اعظم شي بل شي شي نو صعاب الارض کوشش کوي پزمه کې دیر پارا چې فساد وکي پای کې او هلاک کې فسلونه او نسلونه مشرین دا پس کوشش کوي چې فسادونه جوړ کړي د خلکو اولاد دای فسلونه دای نسلونه ختم کړي کاروبارونه ختم شي او مجبور شي غلامی تیرا ولي. یا اذا تولى ما اذا تولى عن مجلسك کله چې ستاسو مجلس نه بل طرف تلاړ شي والله لا يحب الفساد الله جميل لك اذا فساد سرا. واذا قيل له اتق الله اخذته العزه بالاسم فحسبه جهنم ولبئس المهاد. او کله چې ویل شي دتا ویل غد الله تعالی نه مل معصیتنا نافرمانی گناونه مکو الله نه ویلګه نو اونې سي دلر غیرت په گناه باندې اغیرت نفسانی دو وجینات اللہ نیری گناو گناونو کی نور اختشی اللہ اجیداتا چی غیرتو نا پا گناہ بان لکی نو پا حسبو جانلمو ولبیس المحاد پس کافی دے پورا دے دلر اوورد جانلم او ډیر بز دے تیار کلے شوئے محاد مانا ما محدو لیانو پسیم چی کم زیت زانلہ تیار کلے دے او ډیر بد دے. ومن اللہ سے مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ دیکھ بیان دا قائل د قیل ده مکی ویل اذا قیل له کله چې ویل دیتا اوس دا قائل د دې خبره چې اتق الله دا سوق دینه من الناس کی رائے بیان کړي ظالم ته چې وی چې الله له ویل غنو دا بیان او بعض دخل ګناه سوق دی چې اخر ته نه بس فل د پاره در ټولو د رضا انتیال الله الله دې شفقت کوي انکه په خپل بندګانو بندګانو باندې شفقت کوي. یا ایو الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافة. دې لیکن ترغیب ورکی جہاد طرف دا. اے دا ایمان والا داخل شئی پہ اسلام کے ٹول پٹولا داخل شئی داخل شئی تنگ داخل شئی امام نصفی رحمت اللہ علیہ وی لا اخرج احد منکم یده عن طاعته دار طاعت نن خپل لاس نو بازی همیشه همیشه تابعداری کوي. عبد الله ابن عباس رضی الله عنه په سلم او په اسلام زحا کوئی فطاعت داغه په پوره تابعداری کې ځان داخل کوي او پوره تابعداری دې د ویل کې چې رقم عبادت کوم وخینو آ کول دانه جر خپل خواهش مطابق کم کی سہولت بیا کول نور نه کول. تفسیر مرائی کوئی ادخلو خلقا و خلقا و تجارتا و علما و عملا و سیرتا اخلاقم دو قرآن مطابق کئی خپل شکل و صورتم دائی مطابق کئی خپل تجارت لین دین خپل علم خپل عمل خپل سیرت عرص دائی مطابق کئی و لا تتبیو خطوات شیطان تابداری مکوی دا قدمون شیطان یقنده استاز دا پار دشمن کارا استاز سر دشمنی گئی. و این زللتو من بعد ما جاتکم البینات فعلمو اللہ اللہ عزیز الحکیم پس کو خوی دی تاسو رسو داینا چراغلی دی تاسو کارا درائل دا اللہ البینات مانا حججی و بینات و هدایا زماد حدایت دلائل دراغلی دی دائن تاسو خطا شوی نفعلمو ان اللہ عزیز الحکیم پس پوشی پتی بانی چی یقینا اللہ دی زورور و حکمتن والا. هل ینظرون الا ایات یوم اللہ فی ظلل من الغمام والملائکت و قضی الامر و الى اللہ ترجع الامور دی انتظار نکی مگر دی خبری چراشی دیوت اللہ تلا پاسورو کی دوری سناو ملائکو پیسلک لے شکار و خاص اللہ دور گردی دلتولو کارون دی ایات یوم اللہ من امرو و عذابو امر د الله تعالی او عذاب د الله فراشی دا دې چې کوم خلاف کوي دا دې په انتظار کې چې الله په عذاب راشي او ظاهر او معنی بیا چې څنګه د الله د شان مناسب وي امر او عذاب او دا سوره نحل نه معلومه کې شپږ اجتماعات ده. سل بنی اسرائیل کم اعطیناهم من آیت بینا د دې رب د مکه سره داسې چې امنو او جاهدو او الا تعذبوا ایمان راوړي jihad وکړي تاسو ته عذاب درکړل شي لکه سره چې بنی اسرائیل تورکل شو او تبدیلی کړو په نعمت د الله کینو عذاب ورکړل شو. سل بنی اسرائیل ته پوسوګنه بنی اسرائیل نه چې څومره ورکړي آیت دلائل واضح واضح واضح دلائل ته الله ورکړي او په بدلو نعمت الله آی بدل ک نعمت د الله نعمت د الله کی بدلون کړو بنی اسرائیل نن تپوس شو دا ودا تپوس د بنی اسرائیل نه دا او بار د احکام شرعیه او غنی مسائل دینیه او بار کی وا بنی اسرائیل نن تپوس نه کی اهل کتاب را ک حدیث کی راوی جابر رضی الله عنه فرمایو نبی صلی الله علیه وسلم فرمایل لا تسألوا اهل الكتاب عن شيء اهل کتاب نه د شي مبارک ته پوس مکوي وایزګه فإنه لا يهدوكم وقد ضلوا اي تاسو ته هدايت لار نشي کوزله چې په خپل گمراه شوي دي نو يا خو به تصديق او يا اي ورته دروغ ویلي نو په ایمان تو صدق او به باطل د باطل تصديق به وکي او کریستي درته ویل او ته تکذيب وکي نو تو کذيب او به حق به حق تکذيب د حق به وکي. بیا ورته نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي فإن لو كان موسى حيا لما وسعه الا ايتبعني يا الا اتباعي موسی علیہ السلام جون له په دې وخت کې نو هغه سما تابعداري کوله. صحیح حدیث دار لو كان موسى حيا لما وسعه الا ايتبعني يا الا اتباعي او چې کوم روایت کې سر راضي لو كان موسى وعيسى حيين لما وسعهما الا اتباعي نا حدیث موضوعی دی. ومن یبدل نعمت الله او چا چې بدل کو نعمت الله تعالی رستو دای نشرا ایت تا وان الله شدید العقاب نو یقین الله تعالی چې سخت زاور کون کې نعمت الله تعالی بدل کی نعمت نس مراد دے تفسیر کبیر کی امام راضی ہوئے آیات ہو و دلائل ہو دلائل د اللہ تعالی کی بدلنوں کی آیاتن د اللہ کی بدلنوں کی زینا للذین کفروا الحیات الدنیا و یسخرون من الذین آمنوا دیتا زجر و زورن اور کئی بسبب استہزاء المؤمنین چی مؤمنانو پوری ٹوکی و مسخرے گئی خیس تکڑے شوئے دے دا پار دا کسانو چاہی کفر کریا جوند دنیا او ٹوکی و مسخرے گئی پائے کسانو پوری چاہی ایمان روڑے دے چی ایمان روڑے پائے پوری مسخرے گئی والذین اتقوا فوقهم یوم القیامہ آگا سان چیرہ کید اللہ نا د پاسه د دین بوی په قیامت کې د دې د پاسه وای فوقیت به دوانی یو فوقیت په درجه کې معنا د دیو درجه دا چا پور چنند ټوکیو مسخره کوي دغه مسخرو پلیشوی خلک چې دا به درجو کې ردی نه اوچت وي یادار چې جنت چې دا پاسره جهنم نه ده دیو په جنت کې او دا مسخره کول کې په جهنم کې والله يرزق من يشاء بغير حساب الله جي رزق ورکي چاته جو غاړي بغير د حساب نه به حساب رزق ورکي كان الناس امه واحده فواص الله النبيين مبشرين ومنذرين وانزل معهم الكتاب بالحق دي ايات کې سلور جمله دي یو کان الناس امتا واحدا دیکھ ذکر دو وحدت د خلقو دے چې ټول خلق دا یو ډلو په توحید د الله باندې بیا یې اختلاف وکړو او علاج د اختلاف به ذکر کوي په باس الله النبیل چې الله زائد په رسولان راولېګل بدعوت الانبیاء دین دای چې اختلاف چا جوړ کړ خلق یو مختلف شو دای اختلاف چا جوړ کړ لو مختلف فيه الا الذين اوتوه من بعد ما جاءتهم البينات اختلاف جوړ کړ مولانا جوړ کړ به ولې جوړ کړ باغیان بینهم دوه دې زده وینال نه په خپل مینس کې بدرین بدا ذکر کې چې اختلاف په وخت کې خاوندان د هدایت جدین او د اهل الایمان دي چې کوم وخت کې اختلاف وخت دی هدایت باندې کله بعد چې دا سره ایمان واره فهد الله الذين امنوا لمختلفوا به من الحق باذنه اصل ورمه جمله والله يهدي من يشاء الى صراط مستقيم دغه وی هدایت دا په اختیار د الله کې دی کان الناس امتا واحدا و ټول خلق یک یو ډله په توحید باندې توحید باندې امام نصفی رحمت الله علیه متفقین علی التوحید توحید د الله باندې متفق لس پیړی اولنی آدم علیه السلام نو رسول لس پیړی دا په توحید د الله باندې بے شرک شروع شو اللہ دائید ختمی دو پار نوح علیہ السلام راو لے گا دیو اجنا بارکی ویلے کی کان اول نبین بعثل رد شرک نوح علیہ السلام دا اول اغا پیغمبر دے چلا دا شرک دا ختمون دا پار را لے گا لے دے امام علوسی رحمت اللہ علیہ متفقین علی دین العبودیت اللہ پا وحدانیت و دعا پا عبادت بن لنا متفق نجی کلم متفق نو بیا دې دمر رسولانو ته څه ضرورت نو ولکه نختلفو دلته مقدر ده قال الناس امه واحده ولکه نختلفو لیکن دې خلکو اختلاف وکړو اختلاف یې شروع کړ ادم معلومی کې د سوره یونس د 19 آیات نه یو رسولان الله تعالی را لګل دي نو پس د اختلاف نه را لګل دي خلکو اختلاف شروع کړي په دین د الله کې دای د ختمولو لپاره الله پیغمبران راولېدل. وما كان الناس الا امه واحده فاختلفوا او نو خلق مار یک یو ډلا په توحید باندې الا امه واحده او فاختلفوا اي اختلاف شروع کو اختلاف به جوړ کو نو چې کله اي اختلاف شروع کو نو فبعث الله النبينا مبشرين ومنذرين راولی گل اللہ تعالی پیغمبران زیر ورکول کی و یرول کی چاہ پیغمبرانو با بشارت بیم ورکاو انذار بیم کا و یرول بیم او دا اختلاف دا دیر سورتنو کی ذکر دے لیکن یو دا آیت دا سورت البقرے دویم سورہ یونس نلسم آیت راوہ خوتو دریم سورہ آل عمران یو سل پینزم آیت دی خلقو اختلاف کلیو يوصل بنزم آيات دسوري آل عمران وَلَا تَكُونُ كَالَّذِينَا تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ اللَّهُ يَدَخَلُكُ بَشَانَ شَيْءٍ جَاءَ تَفَرُّقُ كَلَوْ اخْتِلَافِ كَلَوْ رُسْتُ دَعَيْنَا جِرَاوَ لِوَغِيْتَ كَارَ دَلَائِلْ اي اختلاف كَلَوْ تَسْنَ شِرُّ دَلَبَازِي شروع كَلَوْ داشان سورة يونس کے اتنوی اٹانوی نمبر آیت کم داوئی چه دیو اختلاف کرے ہو اٹانوی نمبر آیت دو سورہ یونس داشان سورہ نحل یوصل چلی رشتم آیت 124 نمبر آیت دو سورہ نحل پای کې دا وی چې خلکو اختلاف کړو یو سن چلی رښتم انما جو ال السبت علی الذين اختلفوا فيه وان ربك ليحكم بينهم يوم القيامه فيما كانوا فيه يختلفون بس کې اختلاف کا بیا سوره انما الشبق او آیات کې چې دې خلکو اختلاف کړو فرق او یایم آیت دو سورہ النمل اِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَقُصُ عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَكْثَرَ الَّذِيهُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ داشن سورہ شورا سور لسم آیت کے او سورہ جاسیہ واللسم آیت سورة البینات سلورم آیات چه دی اختلاف کرے رہے فبعث اللہ النبینا مبشرین و منذرین راولی گل اللہ تعالی پیغمبران زیر ورکون کے ویرون کی اللہ رسولان دیر پار راولی گل چه خلق و تاو مسائل بیان کی چه دی بکی اختلاف کرے رہے لکا سورة النحل یو کم سلوی احتم آیات رسولانو تا اللہ تعالی دائرہ لگل دو دیر پارشیو چی خلقو تا عام مسائل بیان گی یو کم سلوی احتم آیات سورة النحل لیبین لهم الذی یختلفون فیه ولیعلم الذین کفروا انہم کانو کاذبین د دې لپاره چې بیان کیا کسانو ته چې اختلاف کړي او پای کې ليبين لهم الذي د دې لپاره چې بیان کړي دي تمام مسائل چې اختلاف کړي او پای کې نو بیان دوه مور اختلاف یو ادا د شان سلور شپې تم آیت د دې صورت کې کتاب الله تعالی د دې لپاره ورکړي چې خلق او تعالی اختلافي مسائل او توکي وما انزلنا عليك الكتاب الا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمه لقوم يؤمنون ان نازل كلام بتاون کتاب مردی لپاره چې بیان کړي دا چې د اختلاف کړي او پای کې پس چې د اختلاف کړي او اورته بیان کړي او دا اختلاف چې د طریقې د فیصله سره ده لکا دی سوره نحل کی دونوی ولا یبین لکم یوم القیامت ما کنتم فیه تختلفون. قیامت پر رزبان لیو فیصلہ کی دائی بیان مکی. وانزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. اور اوی لیکو دائس کتاب د پار کار کول د حق د دیر پار چې فیصلو کی بمن دخل کو کې پاس کی چې اختلاف کړي او پائے کې پس کی چې اختلاف کړي او پائے کې فیصلو کی. وما اختلف فيه الا الذين اوتوا من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم. دې جمله کې دا ذکر کوي چې اختلاف چا جوړ کړي او کړي جوړ کړي ولې جوړ کړي له اختلاف د مولانو جوړ کړي کله جوړ کړي من بعد ما جاءتهم البينات اولې جوړ کړي بغيا بينهم اختلاف نو کړي په دې کې مار آگسانو چورک لیشه ورطدا رستو دای نچرالی وائی تخکار دلائل داسو کوئی اللذین اوتوه الباب العلم و الدراسة زانت علماء والعید اختلافات جوڑتلو دا اللہ پا توحید کی دا اللہ پا یوالی کی داولی باغیان باینام دو وجه دو زدن پا میس پل کی حسد دو وجه فبهد الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه. فسرعتك الله ترى كسانو تا جيمان راوڑهو لما اختلفوا فيه دا چه اختلاف کرو پاهي كد حقنا بإذنه بتوفيق فلسرا. الله ايمان والاو تر هدایت طرف توفيقو کو زگا هدایت دا پا اختیار دا الله کرو. والله يهدي من يشاء الى صراط مستقيم. الله چې دې هدایت کې چاته جو غاړي په طرف د لارې نیغه نیغلار ورخه. او حسبتم ان تدخلوا الجنه ولما ياتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم الباساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين امنوا معه متى نصر الله. دا ذکر کوي چې کله ایمان راوړې ته او دا حق مسئلہ کے نبتابان دی و خامخ امتحانات ازمائش نو برازی. او دا امتحان ازمائش شرازی دا انسان دا ایمان مطابق رازی چی سمرہ دا مضبوط ایمان والای اغمرہ پا دا سخت ازمائش رازی. ام حسیبتم آیا گمان کوی تاسو ان تدخل الجنت آج دا داخل بشی جنت تا مانا بی دخول الاولین پاول تل داخلی دلو سا. ولما ياتكم مثل الذين خلوا من قبلكم اولان جراولي تاسو ته تکلیفونه بشان دای کسان چې دې شوی مخک تاسو نه دای بشان تکلیفونه لاندې راغلي بای ست تکلیفونه راغلي. حدیث کی راځي یو سړی به د حق دایو د الله دل به بیاناو نو په یو جاو به ثم يحفر له اغسل برا واستل شو بیايب اغلو یو کند او کن استلای کی ونی غدراو ويوزع المنشار على مفرق راسه فيجعل نسبيل دا په کفری به ارکی غدراو دو ټوکلې وېکو ويمشتو بامشات الحديد دو اس بنو بغمنځو به دا غوخه کی غمنځ کلی سخت تکلیفونه اور کول لاوی داس تکلیفونه لاندې حال داستا مستهم الباساء والضراء جرسیدلی وای تولګ یو مرزونه د الله د دین د پاره تولګ تن سخت تکلیفونه رسیدلی وزلزلوا او اجل قول شی حتى يقول الرسول تر دې چې بول پیغمبر او آګه سان شی مان راول او داس رمتان نصر الله کله به مدد د الله مدد وکړه راځي. دی آیت باندې ظاهر باندې اشکال لازی ادلتو حتى يقول الرسول والذين آمنوا ما هو متى نصر الله مدد الله بکره نو متى راضي استبعاد دپار لريوالي دپار او دا چه دا لائق شان پیغمبر سره چه آده داوی چه لا مدد الله بکره راضي استبعاد دا لشان سره مناسب نره. دا دیو نظر علماء جوابونه کوي دی آیت کی تقدیم تاخیر دی بگه تقدیر تاخیر دانا چی دا متا نصر اللہ جنے دا مقولد واللزین آمنو دا مومنانو با داویل چکل بای مدد دا اللہ او علا ان نصر اللہ قریب دا مقولد رسولانو دا مومنانو با داویل چی مدد دا اللہ تلا با کل راشی رسولانو با دائی بجواب کیویل صبر کوئی یقین المدد اللہ چی اٹیر نیز دیرے اللہ بستا اس را مدد کئی یا آیت کی تقدیر تقدیم تاخیر نشتے ہیں تقدیر دا مانا چی دا متان سر اللہ دار مقولی دو واللزین آمنون دے چکل با دی مومنانو دا شانویل چکل با مدد دا اللہ تعالی دی رسولانو باویل آیت تسلیت اللہم دا پارد تسلی دای علا ان نصر اللہ قریب خبر شئی مدد اللہ جدران از دے یا درم قول دای چدل تا متا دا استبعاد دا پارن دا لجوالی دا پارن بلکہ متا چدران پارد طلب دے او دا پارد تعین الوقت دے نبیاو مانا دائی چی دا انبیاو امم دائی امتونا آئی با طلبکاون مدد دا اللہ تعالیٰ نوولی لزوب البشری زکا آئی انسانا نو آئی که زوب بشری پائی که پکیو نو مدد بیر اللہ نموفتا حتی یقول الرسول والذین آمنوا ما هو متا نصر اللہ تردی چیو بول پیغمبر او آگ اسانو چی مان روڑی و دائی سرکل بای مدد دا اللہ او د دې امت شان چې سوره احزاب کې راځي دو اجتماعات کې او ام حسبتم ان تدخلوا الجنه دا شانات ورپسې سوره آل عمران کې راځي او سل 201 او سوره توبه کې برائش 14 آیات کې الا الا نصر الله قریب خبر شي یقین المدد الله چې ان دې الله واستاسره مدد کوي او ډېر زر زر به دي لا یم